Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için? Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay. Merhabalar, iyi akşamlar. Ben Burçin Altınsay. Bu akşam programımıza ne yazık ki üzücü bir haberle giriyoruz. Dün Profesör Cevat Erder'i kaybettik. Cevat Erder, kültür varlıkları ve koruma dünyasının öncülerinden, bu yolda hepimize yol açmış bir hocamız. Hepimiz için çok değerli, kültür varlıkları için çok değerli fikirleri olan, her zaman ilerici düşünen, muzip, sevgili hocamız Cevat Hoca'yı analım. O da her zaman öyle söylemek isterdi. Kültür mirası yerine kültür varlıkları diyeyim. Kültür varlıkları da biraz öksüz kaldı Cevat Hoca'nın gidişiyle. Üzüntülüyüz hakikaten. Yani Türkiye'nin aslında UNESCO Dünya Miras Listesi, konvansiyon, bütün bunların Türkiye'nin girişi süreçlerinde ta 70'li yıllarda Cevat Hoca çok önemli bir rol oynamış bir kişi, değil mi? Tabii. İKOMOS'un eski başkanlarından, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Koruma ve Restorasyon Bölümünün kurucusu, İKROM'da yıllarca yöneticilik yaptı ve İstanbul'un, özellikle bu akşam da konuşacağımız konu, İstanbul'un Dünya Miras Listesi'nde kalması için de şahsen çok çaba göstermiş bir kimlik. Evet, bu alanın duayeniydi. Yıllarca, son yıllara kadar da hep katkılarını sürdürdü. Evet, çok aktif sahada çalışan bir hocaydı üstelik. O bakımdan evet, da çok zaman. Örnek bir kişilik. Evet, bu akşam İstanbul'da bir uygulamayı konuşacağız. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'un Kara Surları, Mevlana Kapısı'nda bulunan eski karakol binası, İBB, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Miras tarafından restore edilip ziyaretçi merkezi olarak açıldı. Bu şimdi önemli bir gelişme. İşte bunu birazdan değerlendireceğiz. Niye önemli? Çünkü İstanbul Kara Surları'na ilişkin çok uzun zamandır işte nasıl restore edilmeli, nasıl bakılmalı, nasıl sunulmalı, araştırmacılara, kentlilere, ziyaretçilere, mahallelilere bu surlarla ilgili, yani bilgi nasıl aktarılmalı, ilişki nasıl kurulmalı, bütün bu sorular soruluyordu uzun zamandır. Şimdi böyle burada böyle bir somut bir ziyaretçi merkezi açıldı. Kara Surları'nın önemini burada tekrar anlatmaya gerek yok herhalde. İstanbul'un UNESCO Dünya Miras alanları arasında yer alıyor. Ta işte İstanbul'un Roma dönemine giden ve İstanbul'un aslında şehirleşme tarihini, biçimini belirleyen çok önemli bir miras değeri, bir kültür varlığı. Ve aslında uzun zamandır da surların, zaman içinde surlarla birlikte ortaya çıkmış tüm kültür değerleriyle birlikte bir bütünlük içinde ele alınması gerektiğini söylüyor Ruz. Biz bu programlarda da söylüyoruz. Çeşitli kişiler, uzmanlar, işte bugün katılımcılar. Genelde böyle bir bütünlük içinde ele alınması, katmanlardan meydana geldiğini surların, bunlar hep söyleniyor. Şimdi Mevlana Kapı'daki bu İBB Miras tarafından yapılmış olan bu ziyaretçi merkezi yanı sıra orada bir çevre düzenlemesi, temizlik, levhalandırma, yönlendirme çalışmaları falan var ve artık aslında bu kapı ve etrafını gezebiliyoruz ve buralarda aslında etkinlik için, kafeterya için falan iki sur arasında böyle alanlar açılmış. İşte oralara ışıklandırmalar getirilmiş, rulo çimler döşenmiş, platformlar konmuş, bayağı bir takım düzenlemeler var. Hatta açılışta da bir konser düzenlendi bu etkinlik alanında. Şimdi yani bütün bu şeylere baktığımızda, bu yapılmış olan bu işlere baktığımızda aslında İBB mirasın Kara Surları'na ilişkin, işte başta söyledim ya bir sürü sorular var diye, Kara Surları'nın bu alanının nasıl tanzim edileceğine ve kullanılacağına dair bir şeyler söylüyor bu yapılmış olan uygulama. Burada bir takım ipuçları var ama bir taraftan da biliyoruz ki aslında yani İBB tarafından ilan edilmiş, kamuoyunda tartışmaya açılmış bir bütünlüklü plan yok. Bütün bu katmanların bir arada nasıl ele alındığını gösteren bir plan yok ve dolayısıyla kamuoyunda da bunu daha henüz tartışamadık. İşte bu akşam bütün bu konuları ele almaya çalışacağız. Yine kapsamlı bir konu. Konuğumuz var. Bir yandan da aslında tabii beden duvarları üzerinde koruma onarım çalışmaları da sürüyor. Yine İBB tarafından yapılmakta restorasyon çalışmaları. Evet, bu akşam senin de sözünü ettiğin bu düzenlemeler, Mevlana Kapı Ziyaretçi Merkezi ve surlarda yapılan uygulamaları değerlendirmek üzere iki konuğumuz var. Mimar Aslıhan Demirtaş ve sosyolog İnanç Kıran. Onlar da bu çevrede, özellikle de burada Roma döneminden beri var olan bostanlar üzerinde çalışmışlar, düşünce üretmiş insanlar ve sıkı takipte özellikle İnanç bu konuları. Ve bir yandan da Yedikule Bostanları Koruma Girişimi'nde de aslında hepimiz beraber bulunuyoruz. 2013'ten beri de bu konuda özellikle bu girişim, bostanlarla surların ilişkisi, buradaki katmanlı tarih konusunda düşünce üreten, öneriler geliştiren bir grup. Hoş geldiniz Aslıhan ve İnanç. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. İnanç, mesela seninle başlayalım. Bu ziyaretçi merkezi ve çevresini gezdin, gördün. İkiniz de gördünüz, gezdiniz. Bu intibalarla ve yorumlarla başlayalım. Neler düşünüyorsunuz? İnanç, sen başla istersen. Bildiğiniz üzere İstanbul Karasurları'nda neredeyse bütünüyle hasar almış burçların onarımıyla başladı süreç Şubat 2021'de. Ve bu çalışmalar kapsamında önce Belgrad Kapı'da acil müdahale edilmesi gereken burçlarda iskeleler kuruldu. Bu iskelelerin yanı sıra Sulu Kule'de de müdahale edilen bir takım burçlar vardı. Ve bu çalışmalarla birlikte surların bu çalışmaların ikinci etabı olarak Mevlana Kapı'dan başlanacağı bize bildirildi. Paylaşıldı kamuoyuna ve Mevlana Kapı'da bu çalışmanın ikinci etabının başlanacağı ve Mevlana Kapı surlarının içinde bulunduğu alanın da düzenlenerek bir yürüyüş rotası olarak ziyaretçi merkeziyle birlikte bir kültür ve turizm merkezi haline getirileceği söylenilmişti. Ve İBB Miras ekipleri tarafından da İstanbul Karasurlu Açık Hava Müzesi'nin ilk etabı tamamlandı şeklinde de kamuoyuna tanıtıldı. Tabii bu Açık Hava Müzesi kapsamında kaç etap var. Bu etapların kaçının kurul onayı alındı? Kaçından kurul onayı beklendi gibi bir takım sorular var. Ve bu ziyaretçi merkezleriyle birlikte sorular için öngörülen ve planlanan çalışmalar ne aşamadadır? Son durumlar nedir gibi bir takım soruların da cevabını bekliyoruz. Tabii bu açılışla birlikte hem Mevlana Kapı'da hem de Silivri Kapı'da aslında bir ziyaretçi merkezinden bahsedilir. Fakat Mevlana Kapı ziyaretçi merkezi dışındaki Silivri Kapı'da açılması beklenen ziyaretçi merkeziyle ilgili bir açılış gerçekleşmiyor. Tabii bu ziyaretçi merkezlerine zaman açılacak. O da cevabını beklediğim sorulardan bir tanesi. Şimdi Mevlana Kapı bildiğiniz üzere iki çift kapılı bir sistem. Normalde bu 10. Yıl Caddesi'nden Mevlana Sur Kapısı'na girdiğinizde ön bir kapı karşılar sizi. Bu ön kapıdan girdiğinizde bir avluya açılır kapı. Daha sonra arkadan bir ikinci kapı daha gelir. Şimdi bu kapının sağlı ve sollu tarafında İBB tarafından kısmen açılan ve insanların ziyaretine ve erişimine sunulan bölümler var. Bu bölümlerde baktığınızda Topkapı'ya doğru Beltur'un işleteceği bir kafeterya, Silivri Kapı'ya doğru yürüdüğünüzde de dış surla iç sur arasında kalan bölümde bir etkinlik alanı düzenlemesi yapılmış. Tabii surları genel olarak baktığımda, alanı da dolaştığım takdirde aslında bu yürüyüş yolunun hani tüm sur hattı boyunca nasıl yapılacağı, nasıl bir kesintisiz bir şekilde bu hattın devam ettirileceği sorusu da bir detay tabii burada. Tabii bu yürüyüş rotası ve planlama içerisinde bostanların nerede olacağı da önemli bir soru. Tabii bu çalışmalar kapsamında Mevlana Sur Kapısı'nda özellikle çalışmalar yapılmış. Basit bakım onarım diyebileceğimiz bir takım çalışmalar yapılmış. Neler yapılmış? Bitki temizlikleri yapılmış, kumlama yapılmış, duvar temizliği ve özellikle Silivri Kapısı'ndan geçen asfalt yolun kaldırılarak bir taş döşemesiyle Sur Kapısı'nın ve çevresinin daha görünür hale getirilmesi sağlanılmış. Bence bu gerçekten önemli ve yerinde bir adım olmuş. Aynı zamanda bu sadece Sur Kapısı olarak işe bakılmamış. Bu sur kapısıyla birlikte sur güvenliğini ve şehrin güvenliğini sağlayan eski karakol binası da bu bağlamda yeniden işlevlendirilerek bir ziyaretçi merkezine dönüştürülmüş. Tabii ki burada karasurları boyunca dokunun bütünselliğini korunmasa da en azından burada İBB'nin yapmış olduğu müdahaleyle Mevlana Kapı'da belli bir oranda sokak ve doku bütünlüğünün sağlanması ve bu düzenlemeyle birlikte bunun gelen ziyaretçilere daha iyi sergilenme şansı olmuş. Tabii ki tekrar bu alana geçtiğimizde etkinlik alanında bir konser için platform var. Tabii bu konserle birlikte, açılışla birlikte platform kaldırılsa da ahşap temeli duruyor. Tabii bir taraftan da oturma elemanları var. Surların kenarlarına mıcırlar, mıcırlardan sonra da kayrak taşı döşenmiş. Hemen yanında da bir çim rula serilmiş. Biz tabii alanı gezdiğimizde o çim rulonu da ıslaklık sezdik. Bir taraftan bu düzenlenen alanlara böyle belli aralıklarla saksılara konulmuş zeytin ağaçları var. Yani bu zeytin ağaçlarıyla ilgili de hani neden konulduğuyla ilgili bir bilgi edinemedim. Yani İBB burayla ilgili bir böyle bir düzenleme mi yapacak? Tüm sur hattı boyunca belli aralıklarda zeytin ağaçları mı saksılarla yerleştirilecek. Sur duvarlarının dibine bir takım dekoratif aydınlatma elemanları var. Sert zemin döşemesinden sonra bir yürüyüş yolu ve arkasında bir çim saha var. Bir çim halı var. Aslında bu çim de gördüğüm kadarıyla hani yeni yapılmıştı. Tabii ki burada özellikle iklim değişikliği, su kaynakları, su varlıklarının azalması gibi bir durumda daha çevre duyarlı bir peyzajın ve bitkilendirmenin olmasının daha anlamlı ve daha yerinde olacağını düşünüyorum. Diyerek sözü burada Aslıhan'a vereyim. Evet, aslında Aslıhan'a da belki şöyle sorabiliriz soruyu. Yani böyle bir şey, böyle fotojenik böyle bir şey düzenleme var gibi sen öyle anlattın. Öyle görünüyor hakikaten. Oysa ki bu sur, iki sur arasındaki hatta bir sürü yerde bostanlar var. Ve ziyaretçi merkezini de gezdiğinizde orada böyle asılmış kocaman bir çizim var sur kapılarını anlatan. İşte ve sur kapıları ve işte çeşitli diğer kültür miras değerlerini anlatan böyle bir ayrıntılı bir çizim var. Ve orada da hiç mesela bostanların adı geçmiyor. Aslında hiçbir yerde bostanlar telaffuz edilmemiş. Yani bir takım böyle fotoğraflar var orada burada. Oralarda o fotoğrafların bazıları eski bostanlarla ilgili ama yani böyle bir hani bostanları da bu işin bir parçası olarak, yorumlamanın bir parçası olarak, koruma çabasının bir parçası olarak düşünüyoruz gibi bir şey görünmüyor bu ziyaretçi merkezinde. Yani Aslan sen gezdin alanı, bilmiyorum sen nasıl gördün durumu? Evet, teşekkürler. Ben önce ODTÜ'de aynı mekanı yıllarca paylaştığım Cevat Hocam'ın ruhu şad olsun diyerek başlamak istiyorum öncelikle. Bugün ben de Burçin'in söylediği gibi bir hayli hüzünlendim. Bostanlara dair çok yakın zamanda bir grup mimar, peyzaj mimarı, plancıyı Yedikule'den başlayaraktan Mevlana Kapı'ya kadar bostanları gezdirerek yürüttüm. Bu vesileyle hem bostanları hem bostancıları orada ziyaret edebilme fırsatım oldu. Capcanlı, yemyeşil, müthiş bir bakım içerisinde şu anda bostanlar aslında senin bahsettiğin çizimde yer almamış olsalar da fiziksel olarak varlar. 1600 yıldır yapılan bir İstanbul'un kentsel tarım mirasını ya da pratiğini diyelim, miras demeyelim, varlığını diyelim, hala sürdürüyorlar. Burada bir şüphe yok. Şey konusunda da ziyaretçi merkezi konusunda da tabii ki moloz temizlenmesi ve kara surlarına ilgi gösterilmesi, özellikle deprem bölgesinde olan İstanbul gibi bir kentte bu büyüklükte ve bu anıtsallıkta olan bir takım duvarların bakım onarımdan geçiyor olmasını gayet olumlu buluyoruz. Bir yandan da şöyle bir daveti hala biz 2013'ten beridir bekliyoruz İBB'den. Davet de şu, bu surlar Theodosius zamanında yapıldığında Theodosius'un bir fermanında dendiği üzere bostancılar surların bakımlarından ve kontrolünden sorumlu olmak kaydıyla hem bostancı faaliyetlerini sürdürebilirler hem de altlardaki mekanları depolama için kullanabilirler diye bir fermanından ta bu surların yapımından beridir bugüne kadar bir süreklilik içeren bir kentsel pratik olan bu bostanların nasıl taş üstüne taş konarak yapılmış olan surlar korunuyor ise emek üstüne emek konulan bu bostanların da aynı şekilde korunuyor ve yer veriliyor olması davetini ve bunun için neler yapılabileceğini bir arada öngörebilmek, planlayabilmek için bu daveti hala bekliyoruz. Bu ziyaretçi merkezinin, siz de bahsettiniz, halı çimlerinin yemyeşil üretken peyzaj bostanının yanında ne kadar endüstriyel bir ürün olarak kaldığını sanırım siz nezaketinizden söyleyemediniz. Islaktı, bastık filan dediniz İnanç Asu. Fakat bir gerçek peyzaj öğesi olarak o surların bostanlarla olan yıllar yılı süren beraberliğinin yanında bir hayli sönük kalmış bir müdahale olarak duruyor. Buradan daha devam edeyim de. Evet, tabii bu söyledikleriniz oradaki şu anda yapılan belki de bir kısmı bunların geçici olsa gerek. Ama burada çok kalıcı olan bostanların bütün bu koruma, onarım ve sunuş faaliyetlerinin içinde yer almadığına işaret ediyor ve biz buna dikkat çekmeye çalışıyoruz ve açılış etkinliklerinde de hem Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın İmamoğlu'nun da turizm performansı ile ilgili vurguları var. Yani bunun yükseltilmesi, işte kara surlarının kültür alanına dönüştürülmesi, turizm performansının yükseltileceği müjdeleri veriliyor. 17 milyondan 30 milyona çıkartılması hedeflenen bir turist sayısı ve turizm geliri. Evet, yani hep turizmle ilişkilendiriliyor. Tabii turizm evet önemli bir kaynak ama burada eksik bir yanı kalıyor. O da bu yüzyıllardır süren kentsel tarım faaliyetlerinin ki artık günümüzde bu kentsel tarım faaliyetleri yeni keşfediliyor dünyada. Herkes buradan yola çıkıyor, buraya doğru yönelirken bizde bunun hani tarihsel olanı varken bu kentlilerin de bizlerin de yani İstanbulluların orada hemen yakında yaşayanların da aslında hayat kalitesini de iyileştirebilecek unsurlar bunlar. Bu konuda da çalışmalar yaptınız değil mi Aslıhan? Bu nasıl sağlanabilir? Bunun sağlanabilmesi için birinci koşul bostanların bir kültür varlığı olarak kabul edilmesi. Evet. Bu surlarla bir arada korunabilecek hatta desteklenebilecek. Çünkü surların artık işlevi olmadığını hepimiz biliyoruz. Ancak bostanlar hala işlevselliğini sürdürüyor ve hala ve sürdürecektir de devam etmesine izin verilirse. Dolayısıyla bir kültür varlığı olarak bostancılığın ve bostanların kabul edildiği anda bu iki sur ve bostan varlığını bir arada gözetebilmek aslında hiç zor bir şey değil. Evet. Ben bu konuyla ilgili geçen sene İBB'nin etüt ve projeler daire başkanlığı ve kültür varlıkları daire başkanlığı ile bir yol haritası çıkartmak ve bostanların olası surlara zarar vermesi üzerine genelde bu endişe dile getiriliyor. Olası zarar vermesinin nasıl engellenebileceği, bu iki faaliyetin, bir anıtın ve bu faaliyetin ne şekilde rahatlıkla bir arada durabilmesi için ne gibi mimari veyahut da kent ölçeğinde, kent planlama ölçeğinde ne gibi müzakereler yapılabileceğine dair bir yol haritası çalışması yapmıştım. Sadece yazılı olan ve bunun aslında bu konuda İBB'nin destek vermesi durumunda bostanların surlarla birlikte varlığının devamına destek vermesi durumunda ne gibi bir uzman kitlesini bir araya getirebileceğimizi, bostancıları ne şekilde bu sürece dahil edebileceğimize dair bir ne diyeyim ilk telaffuz gibi birkaç sayfadan oluşan bir proje gibi bir şeyden bahsetmiyorum ama işte surla toprağın ilişkisi, bostanın ne kadar yanışabileceği, surların gezilebilmesi, tecrübe edilebilmesi için surların her taşına adım atılabilmesinin gerekliliğini sorgularken bazı yerlerde gezilebilip bazı yerlerde bostanları alanını rahatlıkla bırakabileceğimizi bunun gibi bir sürü aslında kategorik düşünme yerine daha özelde çözümler bulmayı öneren bir takım yol haritaları üzerinde konuşmuştum. Surlar önemlidir, bostanlar zarar veriyordur gibi bir kategorik cümleyle o zaman çok incelikten yoksun çözümler ortaya atıyoruz. O da ne demek? Burada bostanlar olası zarar veriyor, sulama yapılıyor, surlara zarar verecektir, bostanları kaldırın. Yani zaten 1600 yıldır zarar vermemiş olduğunu da aslında bir arada görüyoruz. Bunun da aslında ispatı zaten kendinden menkul. Ancak olası zarar, bu endişeler, bunları da anlayabiliyorum. Restorasyon ve bakım onarım yapılacaksa elbette ki suyu duvardan uzak tutmak bir mimar olarak gayet rahat anlayabileceğim bir konu olmakla birlikte külliyen bostanları kaldıralım. İşte bu şeridi komple boşaltalım. Burası sadece işte kuru zemin olsun veyahut da çim olsun. Bunlar ince bir şekilde surların ve bostanların hak ettiği incelikte. Çünkü bunlar UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan İstanbul'un varlıkları ve incelikli düşünülmeyi hak ediyorlar ikisi de üzerinde. Evet, UNESCO evet. Bunu kabul de etmiş durumda. Yani UNESCO son raporlarında bostanların da surlarla birlikte ele alınması, bu konuda tam da senin anlattığın gibi de detaylı, yerine has çözümlerin birlikte hem gezmek hem algılamak gibi birlikte yaşamak odaklanmakları. Sadece gezmek değil, kullanmak. Tabii, kullanmak, evet. İşlemek. Bunlar hepsi yani katmanlar hepsi yani kültür katmanlarını birlikte düşünmekle ilgili. Evet, restorasyon evet. Sürecinin olumsuz olarak da geri dönmemesi gerekiyor sonuçta. Herhangi başka bir kültür varlığını ve katmanını ortadan kaldıran bir sonuçla dönmemesi de gerekiyor. Ve bunu da yol göstermesi gerekiyor hatta sürecin. Kesinlikle. Evet, Asu ve İnanç siz gezdiniz orayı. Evet. Evet. İşte bahsettiğimiz o rulo çimler ıslanmış tamamen ve şey neredeyse duvarlara, surlara dayanmış işte bu çimenler. Yani tamamen aslında bu mevcut peyzaj, bu tarımsal işleyiş ve aslında mahalle kimliğini de veren bu tarımsal işleyişin tam tersi böyle bir temizlik şeyini gördük Mevlana Kapı'da, böyle tamamen temizlenmiş, böyle bir hijyenleştirilmiş çimenler. Mahalleyle ilişkisini nasıl evet. Kuruyor onu ve da. Mahalleyi de gezdik. Yani mahallede aslında inanca ona ben böyle kısaca bir soracaktım. Yani mahalle aslında mahallelerde demek lazım. Ki bostanlar da bu kimliğin, mahalle kimliğin önemli bir paydaşı. Hala böyle bir mahallelilik var ve orada farklı hafıza katmanları kendilerini hatırlatmak için böyle bir mücadele içindeler diyelim. Yani bir bostanlar, bostancılar, inanç sen hepsiyle görüşüyorsun tabii. Yani Yedi Kule Bostanları Koruma Girişimi'nde böyle bir izleme süreci de var. Bu kimlik, mahalli kimlik çok önemli değil mi inanç? Yani sen orada evet, çok... Evet, bostanlar tabii surlarla, gerek surlarla kurduğu ilişki biçimi, gerek mahallenin alışveriş yaptığı, doğrudan aracısız bir şekilde gıdaya erişimi sağlaması yanı sıra mahallenin de belliğinde çok güçlü bir imge. Üstelik Ayverdi haritalarında mesela sur içinde önemli ve kayıtlar çok sayıda bostandan bahsediyoruz. Sur içindeki kırılgan demografik yapıyı da gösteriyor bir taraftan bostanlar, Rumlar, Ermeniler, oradan ayrılan, gönderilen topluluklara da bir taraftan işaret ediyor. Hı hı. Bir taraftan da biz bostanlarla birlikte aslında surlar etrafında oluşmuş kadim bir mirasını, köklü bir tarihi de aslında hem deneyimleyebildiğimiz hem de gelecek nesillere aktarma şansımızın olduğu, yaşayan bir mekan olarak, mekanlar olarak aslında kilit bir yerde duruyor bu konu. Evet, yani burada söylemeye çalıştığımız surların elbette ele alınması, özenle açığa çıkarılması, temizlik yapılması, çevresinde ve halka sunulması çok önemli. Ama çevresiyle birlikte ve bu kadar önemli bir başka tarihi katman ve değer varken onu da göz ardı etmeden bundan sonra devam etmesini umuyoruz. Ve toplu bir yönetim planının da burada bir an önce olması gerektiğini bir daha vurguluyoruz. Cevat hocamızı da sevgiyle anıyorum. Aslıhan, bir şey söylemek istiyorsun galiba. Evet, tam bitirirken bu konuda hep birlikte yine ve gene gelip bu konuya dair çözüm üretmeye hala hazır olduğumuzu da söyleyeyim. Bunu bir evet. Açık çağrı olarak da evet. Belki surların bir master planının yapılması ve bostan ve sur bütünlüğünün bir arada korunabilmesi üzerine hala çalışma için davet beklediğimizi de burada altını çizeyim istedim. Evet, çok evet. Güzel. Biz de bunu destekliyoruz ve teşekkür ederiz. İyi akşamlar diyoruz. Bu umutla kapatalım. İyi akşamlar.